Układ odpornościowy. Kopernik też stosowałby Aktivitaminer Senior D3. Więcej informacji na aktivitaminer.pl. Aktivitaminer Senior D3. Świetne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 września, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Najwyższe alerty dla południa kraju, możliwe podtopienia i powodzie. Czesi szykują się na powódź stulecia. Polska rozważa przekazanie Ukrainie samolotów MiG-29. Mobilizacja przed wielką wodą, alerty trzeciego stopnia wydano szczególnie dla Dolnego Śląska, gdzie ludzie boją się powtórki z 97 roku, czyli powodzi tysiąclecia. Na terenie powiatu złotoryjskiego wprowadzono stan pogotowia przeciwpowodziowego. Rzeka Kaczawa w Świeżawie przekroczyła stan ostrzegawczy. Starosta złotoryjski Rafał Miara uspokaja. Mamy sytuację pod kontrolą. Stany naszych rzek jeszcze są w dalekiej normie. Że możemy się spodziewać niewielkich podtopień, ale zobaczymy, jaki ten deszcz będzie. Póki co sytuacja jest stabilna. Mamy nadzieję, że ten opad deszczu minie powiat złotoryjski w większym stopniu. W Bystrzycy Kłodzkiej z kolei strażacy rozwożą mieszkańcom gminy worki z piaskiem. Doszło już do zalania piwnic. Jak mówi burmistrz miasta Renata Surma, najgorsze jest to, że deszcz cały czas pada. Deszcz cały czas pada, no niestety wszystko, tak jak wskazuje, zbiera się w masywie śnieżnika, czyli boimy się powtórki z roku 97. Boimy się również tego, że czeski minister wydał decyzję o otwieraniu zbiorników retencyjnych, wypuszczaniu wody. To też może nam bardziej zagrozić. Na terenie gminy burmistrz odwołała dziś zajęcia w szkołach. W ciągu najbliższej doby może dochodzić do podtopień i zalań, a stany alarmowe na rzekach mogą zostać przekroczone o kilka metrów. Sytuacja pogorszy się już dziś wieczorem, ostrzega Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii. Dziś wieczór, noc i jutro to są te takie pierwsze momenty, kiedy rzeki nie dość, że będą wzbierać stan wody, to jeszcze dodatkowo może ten stan wody po prostu być tak niebezpieczny, a rzeka wylewać. Największe wezbrania wystąpią w Kotlinie Kłodzkiej. Wstępne prognozy pokazują, że na niektórych rzekach w Kotlinie Kłodzkiej przekroczone mogą być stany alarmowe o około 3 nawet metry. Zarówno na Nysie Kłodzkiej, jak i dopływach, no więc sytuacja staje się bardzo poważna. Wyjątkowo dramatyczna sytuacja jest w Czechach. Tam cały kraj jest zagrożony powodziami i podtopieniami. Wieczorem w ponad 50 miejscach poziom rzek przekraczał stany alarmowe. Polska rozważa przekazanie Ukrainie samolotów MiG-29. Mówił o tym w Kijowie Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji w rozmowie z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych nie unikał też tematów trudnych. Mowa o ekshumacji polskich ofiar rzezi wołyńskiej. Relacja Pawła Buszko. Radosław Sikorski, informując, że Polska rozważa przekazanie Ukrainie myśliwców MiG-29, wspomniał, że na ukraińskim froncie są już m.in. polskie armatochaubice Krab i zestawy rakietowe Piorun. Polskie uzbrojenie na wojnie chwalił natomiast szef MSZ-u Ukrainy Andrzej Sybicha, złożył podziękowania po polsku. Jak mówił, polska broń jest bardzo skuteczna. Szef polskiego MSZ zaznaczył, że ze strony ukraińskiej uzyskał zapewnienie o postępie w sprawie ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Musimy mówić prawdę o zbrodni wołyńskiej, a jednocześnie wybrać wspólną, bezpieczną przyszłość, mówił w Kijowie Radosław Sikorski. W jego opinii sprawa ekshumacji i pochówków nie powinna być uznawana za polityczną, a za obowiązek i część europejskiego kanonu wartości. Paweł Buszko, Polskie Radio. Rosyjski ambasador przy ONZ grozi Zachodowi. Wasilij Nebenzia mówił na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa, że jeśli kraje zachodnie zezwolą Ukrainie na użycie rakiet dalekiego zasięgu do atakowania Rosji, to kraje NATO będą de facto prowadziły wojnę właśnie z Rosją. I dodał, że trzeba pamiętać o konsekwencjach takich działań. Wcześniej w ten sam sposób Zachodowi groził Putin. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski od dawna apeluje do Zachodu, by zgodził się na używanie przez Ukrainę pocisków dalekiego zasięgu. W tym miesiącu Waszyngton przekazał Kijowowi systemy ATACMS, których zasięg to 270 kilometrów. Kamienica z ulicy Roosevelta w Poznaniu może runąć w każdej chwili. Prezydent Poznania zarzuca właścicielowi celowe zaniedbanie. Z pobliskich budynków ewakuowano dziś 35 osób i zamknięto ruch dla samochodów i tramwajów. Urzędnicy wielokrotnie wzywali właściciela do remontu kamienicy, mówi prezydent Jacek Jeszkowiak. Ktoś może chcieć realizować swoje interesy biznesowe, ale nie może to wyglądać w taki sposób, że to święte prawo własności prowadzi do tego, że ktoś, kto chce, żeby wreszcie mu pozwolono zabytkową kamienicę rozebrać, naraża życie i sprawia zagrożenie. Według prezydenta Poznania, próbując zdobyć pozwolenie na rozbiórkę, zarządca celowo doprowadził do zagrożenia. Pełnomocnik właściciela Jacek Olech odpiera zarzuty i twierdzi, że inwestor już wiele lat temu wskazywał na wady konstrukcyjne budynku. Były zrealizowane te uszkodzenia poprzez nałożenie grubego tynku cementowego, który doprowadził do takiej degradacji konstrukcji drewnianą. Według pełnomocnika właściciel budynku chciał go rozebrać i odbudować, ale zgody nie wydał miejski konserwator zabytków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Adam Malecki. I na początek Ekstraliga Żużlowa. 10 minut temu do wielkiego finału wjechał Motor Lublin. W Toruniu Bartosz Marzlik i spółka przegrali 12 punktami z Apatorem, ale dzisiaj zdominowali rywali i w dwumeczu pokonali przyjezdnych. W drugiej parze są Betar Sparta Wrocław i Stal Gorzów. Ten weekend nie pojadą z powodu deszczu. Rywalizowała też sekcja piłkarska Motoru Lublin i w tym przypadku kibice mają powody do radości. Motor pokonał 1-0 Górnika Zabrze. W drugim meczu 8 kolejki GKS Katowice podejmuje drużynę Widzewa Łódź. Jest 1-0 dla Widzewiaków, 35. minuta spotkania. Z zielonych boisk przenosimy się na nie mniej zieloną skocznię narciarską. W Wiśle rozpoczął się weekend w letnim Grand Prix. Dziś odbył się prolog, w którym najlepszy był Norweg Johan Andre Forfang. Najlepiej z Polaków spisał się Kamil Stoch, zajął 6. miejsce. Optymizmem napawa mnie ten ostatni skok, bo ten ostatni skok był taki solidny. To był taki skok, jakim chciałbym dzisiaj zacząć dzień, ale koniec końców dobrze, że udało mi się chociaż jeden taki oddać. Dla mnie to jest taki początek czegoś dobrego, także zaczynam takie zawody od trochę dziś takiej napinki, przepalania się, a ja mam nadzieję, że jutro już będę mógł normalnie skakać. Uśmiechnięty Kamil Stoch. Dawno takiego obrazka nawet radiowego nie słyszeliśmy. Początek jutrzejszego konkursu indywidualnego o 15. Zielona Góra stała się stolicą tenisowej reprezentacji Polski. Biało-czerwoni potem jak w lutym awansowali do grupy światowej pierwszej, teraz walczą o miejsce w kwalifikacjach do finałowego turnieju w Pucharze Davisa. Nasi mają ze sobą dwa mecze w grze singlowej i oba przegrali. Najpierw Max Kaśnikowski, a potem Kamil Majchrzak. Jest 2-0 dla Koreańczyków. Jutro ciąg dalszy grania na pierwszy ogień debel. Tymczasem Iga Świątek zmieniła plany, potrzebuje więcej czasu na odpoczynek, w związku z czym postanowiła wycofać się z turnieju w Seulu. Nie ona pierwsza, w Korei nie będzie ani jednej zawodniczki z pierwszej dziesiątki rankingu. W hokeju na lodzie w pierwszym meczu Ekstraligi Krakowie ograła Energię Toruń. Do tego GKS Katowice pokonał STS Sanok, GKS Tychy ograł Zagłębie Sosnowiec, a GKS Jastrzębie uległ Podhalu Nowy Targ. Pauzowała broniąca tytułu Unia Oświęcim, bo też grała w Lidze Mistrzów i przegrała po dogrywce 2-3 z Red Bullem Salzburg. Krystian Dziubiński niepocieszony. Powinniśmy tą szarę zwycięstwa przechylić na swoją stronę. Co z tego, że walczymy, a nie mamy 3 punktów? Powinniśmy być źli i sfrustrowani tym, co się stało dzisiaj na lodzie i wyciągnąć konsekwencje z tego, co robimy, jakie błędy popełniamy i wrócić silniejsi. Może już w niedzielę w meczu ligowym. Sport wraca kilka minut po 23. Najmocniej wieczorem i w nocy będzie padać na południowym zachodzie i południu. Miejscami tylko w najbliższych godzinach może spaść nawet 90 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na południowym wschodzie burze, a na termometrach w nocy od 10 do 16 stopni. Ogłoszenie społeczne. Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i wesprzyj samotnych seniorów. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Marzysz, żeby zostać superbohaterem? Przyjdź na 35. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi. Kultura popularna po raz kolejny rozgości się w łódzkich Atlas Arenie i Sport Arenie.

było pierwsza trójka, notowanie 19. Zespół Franz Ferdinand w naszych nowościach w liście propozycji do listy przebojów trójki. No niestety słychać moim zdaniem, że już od przełomu wieków minęło prawie ćwierć wieku, bo to nagranie Franz Ferdinand, które nazywa się Audacious, to dla mnie coś mało nowojorskiego, raczej bardziej Las Vegas i Killers połączone z Londynem i o zgrozo Electric Light Orchestra. Tak myślę. A w naszym notowaniu numer 19 na miejscu 9 dwa nagrania. Pierwsze z nich to otwierające nową płytę Nicka Cave'a, jego Bad Seeds, Song of the Lake. On the shore of the lake, the old man sat and watched a woman bathing. With his golden touch, the light was such that the moment was worth saving. And he sang the song of the lake, the song of the lake. And all the king's horses and oh, never mind, never mind. And he knew that he would dissolve if he followed her into the lake. But he also knew that if he remained upon the shore, he would in time evaporate. He sang the song of the lake, the song of the lake. And all the king's horses, oh, never mind, never mind. Such as described in the ancient scrolls, still he felt the drag of hell upon his old and mortal soul. And he sang the song of the lake, and all the king's horses, oh Lord, never mind, never mind. For every evil under the sun, if there be one, seek it till you find. For there's either a remedy or there is none. And if there is none, never mind, never mind. Never mind, never mind. Ah, never mind. Never mind. Już za chwilę na scenie głównej tegorocznego festiwalu Great September godzinny set O co chodzi. Też nie zdążę, więc może na razie skończę listę przebojów, bo na 9 łącznie z Cave'em Pet Shop Boys i ich nowe nagranie Feel, które ani drgnęło. I'm on my way, I'm here at the station.

Już pół wieku temu Marek Piłowski przewidział, które piosenki będziemy lubić, głosując na pierwszą trójkę. W przypadku Nosowskiej i Króla, w przypadku Sochackiej, w przypadku Pet Shop Boys najnowsze single przegrywają z Kretesem, z tymi starszymi. Na ósmym Dancing Star, awans o 3 pozycje, a na siódmym ostatnia dziś nowość David Gilmour i jego tytułowa piosenka z albumu Luck and Strange. Time for this David Gilmour w zdumiewającej formie wokalnej, a utwór tytułowy z jego nowej płyty to także hołd dla zmarłego kolegi z Pink Floyd, Ricka Wrighta, którego partie klawiszowe wykorzystał w tym nagraniu. Na miejscu piątym dwa nagrania. Pierwsze z nich to Jack White ze znakomitej, najbardziej rock'n'rollowej płyty w moim subiektywnym odczuciu tego roku. That's How I'm Feeling. Jack White spadł o dwie pozycje na piąte. Panowie Francowie Ferdynandowie, uczcie się. 50 ma na karku, a duszę rock'n'rollową w dalszym ciągu na poziomie 20-latka. Na piątym Jack White dzieli tę pozycję z Nosowską i Królem. Można trzy w dół. Zaufam dziś nogą.

Notowanie 19 pierwszej trójki na miejscu pierwszym. Mudo i Małe Serce. A Dominika obiecuje, że każdorazowe zaskoczenie jest autentyczne. A my jej wierzymy. Bardzo dziękujemy. Na festiwalu Great September w Łodzi w tej chwili w Grand Hotelu śpiewa Edyta Bartosiewicz. Jest mniej więcej w połowie koncertu, to ja pędzę, może zdążę posłuchać co najmniej kilku piosenek. Bardzo dziękujemy. Marek Pawlukiewicz, Michał Kowarski, Katarzyna Firz-Wojtkowska i Piotr Metz. Do usłyszenia. Tears me apart. I've been trying hard to forget your name, babe. I've been praying to God to be calmer and safer. I am deadly in love with you, and you know it's true. I'll say it all over and